Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu ko defé ñi ngi ñew ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu bindu bu ñëk ci téré bi nga xamanteni ni moy al-muntaqa min ighathati al-lahfan min masayid ash-shaytan. Bu ash-shaykh Muhammad bin Ibrahim al-Misri hafizahu Allah ta'ala. Bu ko defé téré bi téré la bo xamni ak teunk la rek ci buntu yi nga xamanteni ni mom mo jitu ci ighathatul lahfan principalement nak borom mom teunk ko wala bok mu dadi ci tan mbir yi nga xamni dafa aju ci la nga xamanteni ni mom moy xol ma ngok naam lu melni manam xol bo xamni dafa febar xol buy dundu ak xol bu febar kadalika garab yi nga xamanteni ni mom lañ koy safarawé ak dunduk xol akuk leram ak fatu xol akuk lendemam ak la nga xamanteni ni mi nga aju ci dunduk xol bu wer ci lan lay nekké ci lan lay aju ak yu demé noné bu ko défé mu bok ci téré yi nga xamanteni ni manam téré yar la téré tarbiya la wayé nak tarbiya gi du rek yar loxo yi gemmingi ak beuti dedet wayé yar ruh bi la yar li nga xamanteni ni moy xol bi ci bopam xam ngeen ni borom xam xam yi qadiman wa hadithan demb ak tay dañu yittewo walu yar defar ruh bi yar ruh bi me tamit yar ciir yi ci biti hadith biñ junju sank moy hadith nu'man bin bashir lolé lay junju defar li nga xamanteni ni mom moy ruh bi ci bir yar xol bi yar aussi li nga xamanteni ni moy ciir yi ci biti lu mel noni liñ ciy joxe misal rek moy téré bobé nga xamanteni ni mom moy mukhtasaru minhajul qasidin bu ibn qudama al-maqdisi rahimahullahu ta'ala dafa daldi netali jele ci wala bok ñu netali jele ci shaqiq bes mu wax hatim muy mu nekkon ndongam don and ak mom mu ne ko and nga ak man jamono ab dir di jang ci man lan nga jeriño ci man muneko jarignona ci yow jurom ñetti masala benn bi muneko dama xol minde fi ma gis ku nek am nga soppé manam ko bëgg waye gis na ni dal sa yo faato bañu indi la ci sa bammer rek sa soppé dalay won ginnaw mune ma daldi sentantal gis ni comme samay jëf ñoo may wétali sama bir bammel sama jëf yoyé ma jappalen samay soppé nek ak ñom ci aduna kasalika ñu wétali ma ci sama bir pamel mune ko ñaarel bi mune dama xol ci waxu borom bi azza wa jall sunu borom nan wa naha an-nafsa 'anil hawa muy ko kay taxé nga xamni téréna bakanam mu top la nga xamni moy banex mune bama gisé lolu ma dadi gor gorlu ci dello li nga xamanteni ni moy banex repousé ko ci sama bakan ba nga xamanteni sama bakan da mujj nak sax manam am stabilité ci top yalla azza wa jalla muneko ñettel bi muneko man de dama gis kep ko xamanteni ni da nga am mbir mo fonk lol lol di dang koy denc sam utal ko ay koffer for ak nafa yokoy denc mune ma jang sama borom nan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li nek fi yeen day jeex te le nek fa yalla rek moy dess mune lolou taxna ba luma am rek mu daldi teggu sama loxo damay fexé jallalé lolou daldi koy yobanté ci la nga xamanteni mo nek fama sama borom ngir mu nek luy dess mune ko ñentel bi mune ko dama gis nit ñi ñuy delu wat ñi ci alal ñi di delu wat ci sen daraja ñi di delu wat ci sen askan ñi di delu wat ci seni palto mune te yoy yeb du dara ndax bu dé diké nga xamné du dara mune ma xol sunu borom nan inna akramakum indallahi atqakum ñi gëna tedd wala ke gëna tedd ci yeen wa kër gëna tedd ca borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki gëna ragal yalla mune ma gor gorlu nak nek di liggéey ci ragal yalla di jaamu sama borom ngir mo mëna nek ko xamni damay tedd fa mom mune juroomel bi mune dama gis nit ñi ñuy iñaanante mune ma xol sunu borom ne nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum seeni dundu li ngeen wara dundé seeni wërseuk ak yu démé non man dé mako sédélé seen biir mune ma daani noppal sama bop bayyi ki ñaan fexal sama xol mune ko juroom bennel bi mune ko dama gis nit ñi ñuy mero di nono munema xol gi sama borom di wax nan inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa shaytane de sen non la jappelen ko non munema bayyi nonok nit ñi japp shaytane def ko non mom dong muneko jurom ñaarel bi munema dal di gis nit ñi nak ñuy toroxal sen bop ci sakku wërseki aduna mu jaral len lu nek mango argent salak lu ne mu jaral len ko mango munema xol sama borom di wax nan wama min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha sunu borom nan amul ben daaba bo xamanteni mi ngi ci suuf ludul ne wërsegam ma nga fa borom bi tabaarak wa ta'ala muné sama yitté yépp ma jël ko dal di koy détourner jëmele ko ci la nga xamanteni ni moy la tax sama borom binduma ngir ne mom moy ki nga xamanteni ni mo yor sama wërseg sama dund ba kérok ma fi joggé muné ko juroom ñettel bi mune ma gis nit ñi ku ci nek yaangi wakirlu ñi ci seeni commerce ñi ci seeni métier ñi ci seen wërgu yaram ñi ci seen doole mune man ma jël wakirlu fa borom bi tabaarak wa ta'ala jël lepp dello ko sama borom bu ko defé kon gis nga borom xam xam yi demb ni lañ doon dundé dañ doon jang xam xam ngir jëfëndiko ko pour mëna défar seen biir défar seen ruh waye kazalika défar seen biti ndax xam nga ni bes bu dé diké lay yek du jëm ji waye ruh bi moy yek ruh ba nak bu fekke lap na set na sel na day yek jëm a'la al-'aliyyin waye bu fekke dafa tilim dana dis lol bu fekke dafa tilim ci ñaawteef ak moy borom bi tabaarak wa ta'ala borom mom topato wuko day dali xawé ku wat jëm ci suuf jëm asfala safilin bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh